Złóż ręce i przyjmij. in somewhere hot. You'll have to go on the underground to get things done here. Again, the 5:14 to East Green State. You've set me up. Oh my God, up, up, up, up, up. 'Cause they're not our greatest night. And talking types will let us down. Yeah. Talk, talk on your ass all night. Za nami The Charlatans i Come Home Baby, Rysy i Przyjmij Brak i wreszcie Blair ze swego albumu nagranego po 12 latach przerwy, The Magic Whip, a piosenka Lonesome Street. A teraz z kolei najbardziej rockowa trójka w dzisiejszym zestawie rozpocznie grupa Foo Fighters. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Broken bones. Come and go, no matter what I say, nothing's in stone, no matter what I say. Za nami Foo Fighters i St. Cecilia, AC/DC, Got Some Rock'n'Roll Thunder i wreszcie Faith No More, Superhero. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień troszkę starsze przeboje, a dziś na zakończenie Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch Orchestra and Choir. Rzuć to wszystko, co złe. Ja już Państwu serdecznie dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Lepiej już.